Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Sam się oszukujesz, uważaj, bo w coś wpadniesz. Nie zgadniesz, gdzie tkwiła przyczyna twojej klęski. Nie oszukuj się, wiem, że za szczęściem tęsknisz. Życzenie pieści proste, więc popatrz na trzeźwo. Nie wmawiaj sobie głupot, bo one nigdy prawdą nie będą. Przerwą będzie moment, nie ufaj nerwom, omen. Patrz dokładnie, a prawda będzie twoim domem. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej, uwierz. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej w to uwierz. Wyrzuciły ciebie morza fale, straciłeś jego łaski, nie zauważyłeś. Wszedłeś na ruchome piaski, chłodna analiza, bryza. Najtrudniej jest do błędu przed samym sobą się przyznać. Naiwne patrzenie na świat, do czasu dobre. To fakt, ona roku jest zawodne. Starzenie, zdziwienie, uczy doświadczenie. Pamiętaj, nie wiesz czemu siak rzucone na to cienie. Nie widzisz, że to ludzka natura? Nie przeżyje, jak nie zrobi tobie koło pióra. Znajdziesz to wszędzie, ludzie różnego pokroju. Często niedzielę wydeptaną drogą przekazuje znak pokoju. Życie wrogie, co chcesz robić na co dzień? Doznawać porażek? Mam dość takich wrażeń. Rozszyfrowane twarze i gadka, skądś znam to. Nie wierzę im, bo to kłamstwo. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej, uwierz. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej w to uwierz. Nieraz sam wmawiałem sobie, że w następnej dobie co innego zrobię. Zapomnę o tobie, o przyszłości, od niej się uwolnię. Sam się oszukiwałem, chwila wolnie. Kto koło mnie jest, a kto powinien być? Obok mnie nikogo, można tylko pięścią w ścianę bić. Pomyśl nad sobą, ja nad sobą myślałem. Okłamując się, co zyskałem? Okłamujesz się, bo boli rzeczywistość. Wątpisz prawdę, w świata czystość. Nie dziwię się, też mam tak. Rozgraniczenie, co urojenie. A co prawda, która czasem boli. A zanadto, w to co wierzysz, to co widzisz. Nie zawsze równa się faktom. Zagadką, nieraz prawa najłatwiejsza. To co naprawdę boli, jest w głębi serca. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej, uwierz. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej w to uwierz. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej, uwierz. Najtrudniej zobaczyć rzecz taką, jaką jest naprawdę. Rozumiesz? Rozumiem. Naprawdę najtrudniej w to uwierz. Yeah.